राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्गाश्रम में वैशाख शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2054 21 मई 1997 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बरा जरुणबिम्ब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। परमात्मा तो सब जगह हम भी मौजूद है, हमारे बाहर भी तो परमात्मा की प्राप्ति बाधा क्या है। ये स्वार्थ की भावना है ना, अपने को सुख हो जाए, हमारे राजी हो जाए, हमारा मतलब सिद्ध हो जाए, अपनी अपनी स्वार्थ बुद्धि। ये स्वार्थ बुद्धि परमात्मा को प्राप्त होने नहीं देती। तो ये सब पाप है, जो अपराध है, जो कुछ यही है। और सबको सुख दे, सबके सबका उद्धार हो तो ते प्राप्तवंती मामेव सर्वभूत हिते रता। संपूर्ण प्राणियों का हित हो उसमें रहती प्रीति। हमारी प्रीति किसमें है? जब करना और न करना ये बात एक अलग है। स्वाभाविक हमारी रुचि, हमारी शौक, हमारी एक प्रवृत्ति, हमारा भाव क्या है? ये भाव खास बाधक है। ये स्वार्थ भाव, अपने सुख का भाव, अपने आराम का भाव, अपने हित का भाव, ये है अपना सुख, ये बांधने वाली चीज है। और सबको सुख हो, दूसरों को सुख हो। व्यवहार में भी आप देखोगे, जितना ही पेटू और चट्टू आदमी होगा वो नीचा होगा, जितना ही दूसरों का हित करने वाला, दूसरों की सेवा करने वाला, सुख बनाने वाला, वो श्रेष्ठ पुरुष हो जाएगा। घर में भी सब कैसे सुखी हो, छोटा बड़े, माता पिता, स्त्री पुत्र परिवार, सब वो सुख कैसे हो, सबको आराम कैसे हो, उसके लिए मेहनत करता है वो घर का मालिक हो जाता है। और मेरे को मिले वो मामूली हो जाता है, फिर ज्यादा मिले तो चोर हो जाता है, फिर ठग हो जाता है, फिर डाकू हो जाता है, फिर मारने वाला हो जाता है, पतन होता ही रह जाता है। जो जो त्याग करता है, जो हित करता है, क्यों जो उन्नति सतह होती ही जाती है। भगवान क्या है? भगवान में कोई स्वार्थ नहीं, कोई विचार नहीं, कोई किंचित मात्र भी कहीं रेखा ही नहीं। सूर्यदेव सर्वभूतानाम प्राणी मात्र के परम स्वरूप, पापी से पापी के, पुण्यात्मा से पुण्यात्मा के, महात्मा के, संत के, जीवन मुक्त प्रेमी महात्मा उनके भी प्रेमी है, उनका भी हित कर दो। ऐसे नरकों में पड़े हैं, बड़े बड़े क्रूर कर्म करते हैं, उनका भी हित में भगवान के बात तो वही है। सभी सूर्यदेव स्वरूप होता है, सब के स्वरूप ये ऐसे है, इनमें विषमता नहीं, सब सबका हित। विषमता क्या हो, क्या पक्षपात हो, सबका ही हित, सबका ही क्या पक्षपात हो, कोई वर्ण हो, कोई आश्रम हो, कोई समुदाय हो, कोई संस्था हो, सबका हित हो, सबका हित हो। तो ऐसा चीज उसका हित असली उसका हित हो जाता है। और अपना हित होने में अपने हित में बाधा लगती है, अपने जीवन बाधा लगे, देरी लगेगी। निसंकल्प होना चाहता है कोई कि मैं निसंकल्प हो जाऊं, तो वो भावना निसंकल्प होने नहीं देती। अपना सुख है ही नहीं, कोई अपना कुछ भी नहीं चाहिए, सबका कल्याण हो कुछ नहीं चाहिए, स्वाभाविक निशंग्रह हो जाए, निशंग्रह स्वभाव हो जाएगी, और जिन निशंग्रह होते हैं वो निशंग्रह हो वर्ष लग जाए वो नहीं हो सकता। ये भाव ही ऐसा है जो बांधने वाला है। ते प्राप्तवंती मां मैं सर्वभूत ही ते रता ऐसे लभन्ते बिम निर्वाण ऋषि अक्षण कर्म सात्मान सर्वभूत ही ते रता। सगुण प्राप्ति में भी सर्वभूत ही ते रता है, ब्रह्म निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति में भी सर्वभूत ही ते रता। पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधम आई, पर हित बस जिनके मन माही, जिनका जग दुर्लभ कुछ नहीं, उसके लिए कोई दुर्लभ चीज नहीं है। सबके हित का हित का हित करते लो वो भगवान के जोड़ हो जाता है, भगवान के प्यारा भगवान की श्रेणी में आ जाता है। इस वास्ते ये स्वार्थ बुद्धि का, आराम बुद्धि का, शुभ बुद्धि का, अपने लोभ बुद्धि का त्याग करें। जहां तक बन से व्यवहार में तो बहुत अच्छी स्थिति हो जाएगी, पारमार्थिक स्थिति हो जाएगी। सावधान का एकदम करते रहो, ये जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए, किसी का भी अहित न हो जाए, भूल से भी किसी का हित न, सबका हित हो, सब आराम में, ये भाव रहे। छोटा हो बड़ा हो, पापी हो पुण्यात्मा हो, सूरज मित्र यदासीन, सूरज मित्र अभी उदासीन, मध्य से द्वेष बंधुषु, साधु सपिष पापेशु समबुद्धि विशेष्यते। ब्राह्मण है पुल्क से स्थने, ब्रह्मण लड़के सुलिंग के, अक्रूर क्रूर के देव, समदिक पंडितो मत। वो समदिक तभी होगा जब अपने स्वार्थ बुद्धि छूटेगी, नहीं तो समदृष्टि नहीं होती, विष्णु दृष्टि पक्षपात रहेगा। समदिक क्रूर क्रूर के देव, समदिक पंडितो मत, पंडिता समुद्र विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गवि सुनी चाहिए वो स्वपा के पंडिता समदर्शी ना, सबका हेतु सब में एक परमात्मा। आज इसका अर्थ उल्टा किया जाता है, सबके साथ खाना पीना ये समता है, ये समता नहीं है। समता सबका हित, सबका कल्याण, सबका उद्धार, सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो, सबका हित हो। अच्छी अच्छी बातें उनमें वैद्यों के लक्षण में भी यही लिखा है, वैद्य कैसा होना चाहिए, किं करो में खो गच्छा में कथन लोका निरामया, सबके सब लोग निरोग कैसे हो जाए, सबका रोग कैसे मिट जाए, सबका दुख कैसे मिट जाए। हमारे शास्त्रों की रीति यही है, सनातन धर्म सिद्धांत सब सुख पहुंचा, सबको आराम पहुंचाना। तो वो अकेला सब सबको क्या आराम पहुंचा, भावना से लाभ होता जरूर है, लाभ होता है, पर उस खुद का लाभ बड़ा भारी होता है, सबको लाभ देने वाला का लाभ भरपूर होता है, परम लाभ होता है, संदेह नहीं है। भावना बदलना है, केवल भाव, स्वार्थ की भावना पतन करती है, और निस्वार्थ भावना है परमार्थ है, ये परमार्थ है, परमार्थ है दूसरों का हित करना, सबको सुख पहुंचाना। इसमें बताया है हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सी हो, तो भगवान का भक्त होगा वो जितना भक्त होगा उतना उसमें ये भाव आता चला जाएगा दूसरों को हित करने का। ये भाव जितना ऊंचा बढ़ाए वो भगवान का भक्त विशेष है, और परम भक्त हो जाएगा। आत्म भेद सर्वत्र समम पर सुखो भाई दिवा दुख, जैसे अपने शरीर को कष्ट न हो आराम मिले, तो शरीर के मिले इस तरह से मात्र संसार को सुख मिले, आराम मिले, आनंद मिले, मुक्ति हो जाए, कल्याण हो जाए, किसी को दुख न हो, कष्ट न हो, संताप न हो, जलन न हो, अहित न हो, बुरा न हो किसी का, ये बहुत बड़ा लाभ देने वाली चीज है। साधकों के लिए बहुत अच्छी चीज है। स्वार्थ भाव है, व्यक्ति अपने स्वार्थ का भाव, ये अपने ऊंचा नहीं बढ़ने देता। और वहम है कि स्वार्थ से काम ठीक हुआ, भीतर जची हुई बात है कि अपना मतलब सिद्ध करो, यही ठीक होगा, इससे ठीक होगा। दिखता उल्टा है। हमारा हित संपूर्ण प्राणियों के हित में हमारा हित है, किसी के अहित में हमारा हित नहीं है। जहाँ दूसरे के अहित में हित दिखता है वहाँ धोखा होता है। समझता तो है कि दूसरों का हित कर रहे, हमारा हित हो जाए, चोरी गली डाका डाला, ठग लिया, किसी को ले लिया, तो अपना मतलब ले लिया, अपना बहुत बड़ा भारी अहित होता है। वो हित तो थोड़ा सा दिखता मामूल, अहित बड़ा भारी होता है। सत्संग अगर किया जाए तो असली सत्संग है ये, हरदम सत्संग है, सत्य ही संग है। जहाँ दूसरे का हित है वो सत्संग है, वो सत्य के साथ संग है। क्योंकि जो त्याग करते हित करते वो असत का त्याग हो, असत वस्तु नाशवान वस्तु है, उसका त्याग होता है। स्वार्थ बुद्धि उसका त्याग होता है, तो पीछे सत्य का संग होता है। सत तो सत्य है ना, सत का त्याग कैसे होगा? त्याग तो असत का ही होगा। अगर असत का त्याग होते तो सत का संग हो जाएगा, और सत का संग करे असत का त्याग हो जाएगा। इस बार दोनों को योग कहा गीता ने, दुख से योग योग योग संगीतम और समत्वम योग उच्यते। किसी को अपने किसी को दुख नहीं, अभी भी परिणाम में भी हमारे को दूसरों को चालू आते हैं। हमारा भी हित हो, दूसरों का भी हित हो, अभी भी हित हो, परिणाम में भी हित हो, सबको सुख हो, ऐसी नियत हो जाए भाई तो बहुत जल्दी कल्याण हो जाए। कल्याण तो सदैव पड़ा है ही, यही तो अहित होता है। ये मान हम लेते हैं तो लेते हैं, इसका बात इसका अर्थ क्या हुआ? अपने भाव है ये ले लें ये ले लें, ये अर्थ क्या हुआ है? अपना भाव है, अपने कमी है, तो यही कमी है। अब ये कमी लेने से पूरी नहीं होगी, ये कमी देने से पूरी होगी। लेने देने में तो सब चीज देते हैं, सब ले रहे, पूरी किसकी बताओ? लेने वाले किसकी वो पूरी होगी? चाहे देवता हो, गंधर्व हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे अच्छा हो मंदा हो, कोई हो, लेने की भावना वाले के उद्धार नहीं होता, देने के भाव का उद्धार होता है। अभिमान का छूट जाए, अभिमान ही एकदम सच्ची बात है। साधु को विशेष ध्यान देना है, खास करो तो जगह जगह पद पद में ही बात आती, अच्छी बात कहू लोग अच्छा समझेंगे। ऐसा स्वार्थ भरा हुआ है, इतना मतलब भरा हुआ है, कण कण में, बात बात में, जगह जगह चाल में, जगह जगह इस बार ये बंधन हो रहा। अगर ये भीतर से बात हो जाए तो भगवान कहते सर्वभूते प्राप्त होती मावे, मेरे को प्राप्त हो जाएंगे, लबंधे ब्रह्म निर्गुण की प्राप्ति, सगुण की प्राप्ति। क्यों प्राप्ति तो सतह है ही, नाशवान वस्तु को जो पकड़ रहे यही तो बाधा है। और बाधा क्या है? असत वस्तु का जो महत्व है, आदर है, यही बाधा है। और क्या बाधा है? नाशवान वस्तु का आदर है, महत्व है, ये महत्व बाधा लगाता है। तो ये कैसे मिटे? सबको सुख कैसे हो, सबको आराम कैसे हो, सबका भला कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका हित कैसे हो? सर्वभूत हिते रता, रति प्रीति चाहिए। आप कितना हित कर सकते हो कितना नहीं, वो बात नहीं है। ये तो कितना कर सकेगा? हमने एक कथा सुनी है, कोई दक्षात रामायण में आती है, भगवान राम जी का युद्ध हो रहा था रावण के साथ, उस समय ये गिलहरी होते हैं टिटरी, बिल्कुल मोटे पूंछ वाली, वह एक तिरका लेकर पहुंच गए, अपने जैसे हाथ हो रहा है उसका, उसके हाथ अपने जैसे ही होते हैं, सूर्य का इनका, तो तिरका लेकर पहुंच गए, रावण को मार दूंगा। भगवान खुश हो गए, ऊपर हाथ दिया वही लकड़ी मंडी हुई, खुश हो गए भगवान। अब कितना अखबारे बताओ रावण को मारते, भगवान की मदद करते, तो शक्ति कितनी है इसकी बात नहीं है, शक्ति की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता भक्ति की है। मनुष्यों का भजन हो, दूसरों का हित हो, बस सेवा या तात्पर्य भक्ति बनती है। सेवा का भाव कितना है ये भक्ति है, ज्यादा जिम्मेवारी है ही नहीं, जो कर सकता है उतना ही तो करता है, करना करने सामर्थ्य नहीं उसके जिम्मेवारी नहीं। अब संस्कृत पढ़ा नहीं है उसको तुम गीता पढ़ो, अब नहीं पढ़ते तो मारेंगे, तो मार बनेंगे पढ़ने के लिए पढ़ाई की करे करे क्या, वो क्या कसूर है बताओ, तो नहीं हो सके जो क्या करे, तो करना उतना ही है जितना आप कर सकते हो, करना चाहिए कितना की सामर्थ्य है, करने की योग्यता है उतना ही करना है, अधिक करना है ही नहीं। अशुभ इतना करने से होता है, ऐसे समाधि से होता है, अरे भाई वो पानी पाने से हो जाए जो समाधि से काम हो, अपनी शक्ति भाव पूरा है और दूसरों हित के भाव है कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाएगा। साधन विषय ये साधन छोटा है ये बड़ा है, ये सब ही स्वार्थ बुद्धि से ही पैदा होते हैं, ये बढ़िया है ये घटिया है ये ज्यादा है ये कम है, स्वार्थ बुद्धि से ही होती है ये बातें पैदा। स्वार्थ बुद्धि का त्याग किया जाए तो सब पूर्ण हो गया, सब पूर्ण हो जाएगा। ये दरिद्रता है, ये दरिद्रता को वह दरिद्रो ही विशाल तृष्णा, जिसकी तृष्णा है वही दरिद्र है। श्रीमान से को जैसे समझ, लक्ष्मीवान कौन है, धनवान कौन है, जैसे संतोष है। सुखी शांत से विगत भव भीतर नृप हुआ, तो नृप का दिया नृप से भी पढ़ करके वो है। एक कहानी आती है, एक वृद्ध संत थे, तो जाते जाते पहुंचे तो दरवाजा, शहर का दरवाजा बंद हो गया, बंद हो गया, तो रात्रि में वही ठहर गए। वहां ठहर गए तो वहां भूजा भूजने वाले की दुकान थी, तो उसमें ठहर गए, सी लगी तो वे भट्टी में चले गए, नरम राख थी, पत्ता जलाते हैं पत्ते जी में भूजते हुए लकड़ी जलाते ही नहीं, पत्तों की राख थी घर में रहे, तो घर में तो रहती है मन, आग तो थी नहीं, पर भीतर चले गए, भट्टी भट्टी बड़ी थी नरम नरम, मिश्रणा भी बहुत नरम नरम अपने आराम से मन बैठ के भजन करने लग गए। ऊपर राजा का महल था, तो राजा ने आवाज दी, बोलो भाई रात कैसी बीती, रात कैसी बीती। वो बाबा जी भट्टी में से बोले, कुछ तुम्हारे जैसी कुछ तुम्हारे से ही अच्छी। मेरे से अच्छी और कौन है भाई, कौन बोलता है कि महाराज नीचे से आवाज आई, नीचे जा देकर कोई नहीं, भट्टी में बैठे कौन देखो बाबा, तो महाराज ये तो कोई नहीं देखता। फिर बोले भाई रात कैसे बीती, कि सास तुम्हारे जैसे कुछ तुम्हारे से भी अच्छी ऐसी बीती। आवाज देखी लोगों ने देखा कि महाराज एक भट्टी में बाबा बैठा है, वो बोलता है कि उसको लाओ महाराज, चलो क्यों भाई क्या कसूर है, कसूर नहीं महाराज, अच्छा चलो ये बच है। और क्या बात है, भट्टी में जो काले लगी हुई थे नहीं, तो कोई यहाँ लग गया कोई यहाँ लग गया, चलो जगह जगह तिलक हो गए काले काले, हाथ लगे जैसे काला हो जाए, काले काले दिल गया। पहुंच गए बाबा जी, कह ये मेरे प्रश्न का उत्तर आपने दिया, कहना तो कोई आवाज आई नहीं, मैंने आपका नहीं, मैं तो प्रश्न का उत्तर दिया आपका नहीं दिया, अब कौन प्रश्न पूछे कौन बोले इसको कौन बोले आपको बोलना, तो मेरी आवाज तो उसमें ही था, गात कैसे बीती ये प्रश्न आया, प्रश्न का उत्तर मैंने दे दिया, तो कुछ तो तुम्हारे जैसे कुम तुम्हारे से बढ़िया, तो तुम हमारे जैसी रात कैसे हो, तो पूछा कि आप तो महल में सोए थे और मैं भट्टी में सोया था, गार्ड नींद आने पर आपको याद था कि महल में सोया हूँ? मेरे को याद था कि मैं भट्टी में सोया हूँ, तो बरबर हो गए मेरी क्या कठी मेरी क्या है बताओ, हम कहाँ सोए? यही तो बात है, बाहर की सामग्री लेके तो बड़ा छोटा होता है, बाहर की सामग्री नहीं, नींद आई गहरी अच्छी तरह से, नर्म नर्म राख ही अच्छी तरह से और गर्म गर्म थी, नींद आई वो आप फिर जाए बहुत सारा ठीक हो गया, तो नींद में बरोबर हुए कि नहीं, फर्क रहा है कुछ राजा की नींद फकीर राज में तो बरोबर हो गए, और तू कुमार से तुम जागते थे तो भाई कहा मसला है, कब क्या तुम्हारे किसको क्या दर्शन करना है, क्या फैसला करना है, कहाँ क्या करना है, ये सुनते मैं करता था भगवान की प्राप्ति, भगवान भजन ध्यान चिंतन, तो बड़ा कौन हुआ बताओ, तुम्हारे से अच्छे भगवान के भजन में रहे अपना, कोई काम नहीं, कोई धंधा नहीं, कोई गृहस्थ नहीं, कहीं जाना नहीं, करना नहीं, अब आते आते आ गए ठहर गए घर सो गए और बच्चे में सो गए आराम से, ये नाचित ये ब्राह्मण ये दाचन किसने उड़ा दिया तो उड़ा दिया, किसने खिला दिया तो खा दिया, अपना जहाँ कहीं रह गए सो गए वही यत्र कुत्रा पिशाही तंदे व ब्राह्मण, तो बात है भाई ठीक ही बात है, कुछ तुम्हारे जैसी कुछ तुम्हारे अच्छे, तो ये जो स्वाद है सुखी नहीं है स्वार्थ है ये चीज है, ये तो जड़ता की गुलामी है और क्या है, चेतन होते हुए जड़ता की आवश्यकता है, यही बंधन और बंध क्या है, स्वयं भगवान का अंश ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल शुद्ध सहज सुख राशि, वो चाहे पदार्थों को नाशवान पदार्थों के पीछे पड़े, नाशवान पदार्थों का महत्व दे, उनको आदर दे, अरे तू क्या है भगवान का साक्षात अंश है, ये तो चीजों को आदर देता है, अपनी गुलामी स्वीकार करे गुरु बताते, तो ये तो बंधन है, बंधन क्या है, भगवान के भजन में कितने बड़े घराने के कितने बड़े घराने के आदमी है अपने, वो इज्जत होती है ना, ये बहनों माता है भाई है, ये विचार करते हैं अरे की मैं किस घर की हूँ, किस घराने की हूँ, मैं छोटा काम कैसे करूँ, तो आप सब किस घराने के हैं, हम कितने बड़े घराने के हैं और घर क्या रहे, जिससे बड़ा घर कोई है ही नहीं, जिससे बड़ा घर कोई है ही सबसे बड़ा अमृत से पुत्र अपने माता अमृत के पुत्र हैं सब, जो अमृत है जो कभी मरता नहीं कभी उसके पुत्र है सब, अमृत से पुत्र कितने बड़ा घर होने का है नहीं, तो बड़े घर को शर्म होनी चाहिए अपने, अपने कुल को याद करो भाई, अपने घराने को देखो, जिससे ने कहा है नहीं प्रथा वर्ष में हूँ प्रगट नहीं माधुरी वर्ष, यक्ष के प्रश्न में यक्ष ने कहा कि चार भाई तेरे मरे पड़े हैं, एक भाई उठा दे, तो नकुल यश नकुल जी जाए, नकुल क्या ज्ञान का भीमसेन है अर्जुन है कुछ जीता तो राज दिला सकते है पीछा, तो बात ठीक है, बार बार कहा तो सोच के बोल के, मैं सोच के नहीं बोलता हूँ, हमारी माताएं दो थी तो कुंती माता का मैं हूँ, मेरी छोटी माँ माद्री का वंश नहीं है, हम दो ही जी सकते हैं, तो हमारी दोनों माताओं में एक रहना चाहिए ना, कुंती का तो मैं हूँ ही, तो भीमसेन जिले में तो कुंती माता का तो हूँ ही, हमारी माद्री माँ के नहीं है, तो नकुल जी जाए, दो ही जी सकते हैं तो दोनों माताओं का रहना चाहिए, सब जी गए एक बार मात प्रसंस प्रथा वंश मैं हूँ प्रगट नहीं माधुरी वंश, धर्म विरोधी बात को कहते रहे मात प्रसंस, श्रेष्ठ पुरुष प्रशंसा नहीं करेंगे, स्वार्थ की मात्रा को लोग अच्छा नहीं कहेंगे, लोग अच्छा कहते हैं मेरे को, उन्हें कि मैं अच्छा हूँ या नहीं, लोग मेरे को अच्छा मानते हैं तो उनके हृदय में कितना धक्का लगेगा। अगर मैं स्वार्थ करूंगा तो लोगों की भावना में कितना धक्का लग जाएगा, स्वार्थ लोगों को अहित न हो जाए। गोविंद गोविंद नारायण नारायण नारायण नारायण ये बात है महाराज।